reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Farmaceuta nie powinien decydować o zniżkach na leki dla pacjentów, uważa Naczelna Rada Aptekarska. Takiej zmiany chce Ministerstwo Zdrowia. Ciężka choroba nie przeszkodziła mu odkrywać tajemnic nauki. Zmarł światowej sławy astrofizyk Stephen Hawking. Moskwa nie odpowiedziała na brytyjskie ultimatum w sprawie wydarzeń w Salisbury. Oba kraje straszą się sankcjami. Farmaceuta będzie mógł zdecydować, czy pacjent dostanie lek ze zniżką, czy będzie musiał zapłacić całą kwotę. Taka jest propozycja ministra zdrowia. Konsultacje społeczne w tej sprawie właśnie się kończą i ta zmiana nie podoba się Naczelnej Radzie Aptekarskiej, mówi jej rzecznik Tomasz Leleno. Farmaceuci mieliby decydować, czy pacjent otrzyma lek refundowany ze zniżką, czy pełnopłatne. Dotyczy to sytuacji, której wskazanie będzie zależne od wieku lub płci pacjenta, a pamiętajmy, że w przeciwieństwie do lekarza, farmaceuta nie ma dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, nie jest więc w stanie zweryfikować wskazania medycznego. Tymczasem w parlamencie trwają prace nad wprowadzeniem elektronicznej recepty. Zgodnie z projektem przyjętym przez Sejm, od początku przyszłego roku wszystkie apteki mają realizować e-recepty, a rok później wszyscy lekarze powinni je wystawiać. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonuje, że e-recepty mają wiele zalet. Elektronicznej recepty nie można zgubić, po drugie nie można jej zniszczyć. Jest odporna na niewyraźny charakter pisma, na brak pieczątki i wszelkie inne przeszkody, które mogłyby sprawić, że pacjent odejdzie od okienka w aptece z kwitkiem. Pierwsze recepty mają być wystawiane pacjentom w ramach pilotażu od maja w Siedlcach i Skierniewicach. Prokuratorzy z Gdańska odpowiedzą dzisiaj na pytania przed komisją zajmującą się Amber Gold. Przesłuchania zaczną się za 2 godziny. Wczoraj przed komisją stanął m.in. były dyrektor delegatury ABW w Gdańsku Adam Gruszka. Co mówił, to wie Dawid Grygorcewicz. Adam Gruszka powiedział, że wiosną 2012 roku wiedział, że Amber Gold przelewa pieniądze na nietypowe cele. Jednym z takich najdziwniejszych przelewów był przelew na gdańskie zoo. Adam Gruszka stwierdził też, że syn byłego premiera Michał Tusk, który współpracował z linią lotniczą należącą do Amber Gold, dał się zwieść Marcinowi P., podobnie jak inni menadżerowie. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski pytał, czy ABW badała jego rolę. Całkowicie uważam, że pan Michał Tusk w tej sprawie jest podobnie ofiarą jak wiele innych osób. A jakie czynności pan zlecił, żeby ustalić, po co był potrzebny pan Michał Tusk panu Marcinowi P.? Takich działań nie zlecam. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie żyje brytyjski naukowiec Stephen Hawking. Miał 76 lat. Był znanym na całym świecie astrofizykiem, kosmologiem i fizykiem teoretykiem. Nie przeszkadzała mu w tym ciężka choroba. Stephen Hawking od młodości cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne. Choroba spowodowała paraliż większości jego ciała. Jeździł na wózku inwalidzkim, porozumiewał się przy pomocy komputerowego syntezatora głosu. Przez większość 40-letniej kariery zawodowej naukowiec badał czarne dziury i zajmował się grawitacją kwantową. Współuczestniczył w opracowaniu dowodu na to, że czarne dziury emitują promieniowanie, dziś nazywane promieniowaniem Hawkinga. W 2009 roku prezydent USA Barack Obama wręczył mu Medal Wolności za przesuwanie granic nauki. Starał się bardziej zrozumieć świat, wędrując do najdalszych i najbardziej obcych granic kosmosu, pobudzał naszą wyobraźnię i pokazywał nam siłę ludzkości. Dzięki swoim książkom popularno-naukowym Stephen Hawking stał się celebrytą. Jego postać pojawiła się nawet w kreskówce Simpsonowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tak jak można było się spodziewać, Moskwa nie odpowiedziała na brytyjskie ultimatum w sprawie wydarzeń w Salisbury. Premier Theresa May domagała się wyjaśnień, skąd w miasteczku w środku Anglii pojawiła się zabójcza substancja wyprodukowana w Rosji. Otruty nią szpieg Siergiej Skripal i jego córka walczą o życie. Kreml odpowiada, że nie grozi się mocarstwu, które ma broń atomową i mówi o kontrsankcjach na każde sankcje Londynu. Może tu chodzić o zamrożenie kont Rosjan łączonych z łamaniem prawa. Może chodzić o wycofanie reprezentacji dyplomatycznej z lipcowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się w Rosji. Na stole pojawia się też anulowanie pozwolenia na nadawanie na wyspach dla telewizji RT, znanej kiedyś jako Russia Today, czyli tuby propagandowej Kremla. A tymczasem od wczoraj Brytyjczycy otrzymują sygnały wsparcia z różnych stolic. Wczoraj rozmowy telefoniczne Theresy May z Angelą Merkel, Emmanuelem Macronem i Donaldem Trumpem. All solidarity with the British people and the British government. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. sport, Jan Kałucki. A na początku nasi sportowi bohaterowie, czyli Kamil Stoch i Michał Kwiatkowski. Ten pierwszy wygrał wczoraj zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer i umocnił się w klasyfikacji turnieju Row Air. Natomiast Kwiatkowski zwyciężył w bardzo silnie obsadzonym kolarskim wyścigu Tirreno Adriatico. Kwiato jest pierwszym Polakiem, który tego dokonał, ale jak sam podkreśla, myśli już o kolejnych startach. Zwycięstwo zwycięstwem, ale przede wszystkim mogę być szczęśliwy z tego, że forma i zdrowie dopisuje, bo dla mnie najważniejszym teraz celem i startem jest sobotnie Milano Sanremo, które udało mi się wygrać w zeszłym roku, więc mam nadzieję, że właśnie to zwycięstwo w Tirreno doda mi jakby skrzydeł. Dodam, że wyścig Mediolan Sanremo nazywany jest wiosennymi mistrzostwami świata. Teraz piłka nożna, bo znamy kolejnych ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. To AS Roma i Sevilla. Rzymianie wygrali z Szachtarem Donieck 1-0, a drużyna z Hiszpanii pokonała Manchester United 2-1. Dziś kolejne mecze. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zagra na wyjeździe z Besiktasem Stambuł. Tu większych emocji raczej nie będzie, ponieważ mistrzowie Niemiec w pierwszym spotkaniu wygrali aż 5-0. Natomiast w drugim mogą polecieć iskry. FC Barcelona podejmie Chelsea. 3 tygodnie temu mieliśmy remis 1-1, dlatego tu sprawa awansu jest nadal otwarta. Niestety nie udało się sprawić niespodzianki siatkarzom Resowi Rzeszów. Podopieczni Andrzeja Kowala przegrali w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu CEF z Białgorodem 0-3. Rewanż odbędzie się we wtorek. Natomiast dziś kibice będą świadkami polsko-polskiego starcia w Lidze Mistrzów. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zmierzą się z Jastrzębskim Węglem. W innym ciekawym dla nas meczu PGS Krabełchatów zagra z Kucine Lube Civitanowa. I na sam koniec koszykówka. Minionej nocy kibicowa Marcinowi Gortatowi. Jego Washington Wizards przegrali z Minnesota Timberwolves 111-116. Polak zdobył 6 punktów, miał 2 zbiórki i 1 asystę. Napływa chłodniejsza polarna morska masa powietrza. Dziś pochmurno i deszczowo, na północy popada śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach sam śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany na wybrzeżu i w górach porywisty. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 2 stopni w Trójmieście, 3 w Pile i Koszalinie, 4 w Szczecinie i Olsztynie, 5 w Suwałkach i w Augustowie, 6 stopni w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 7 w Katowicach i Szklarskiej Porębie, 8 w Siedlcach i Białymstoku, 9 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 10 stopni w Lublinie i Rzeszowie, najcieplej w Przemyślu. 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. Nie mogę się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Egzamin Gimnazjalny 2018. Arkusze z języka angielskiego. Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z rozwiązaniami i zasadami punktacji. Książka Egzamin Gimnazjalny Arkusze z języka angielskiego. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskierka. w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twarz. Sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Tak, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka, jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Leszek Miller, były premier. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym Super Ekspresie przeczytałem, że na początku tego roku ministrowie obecnego rządu dostali premię, ale premier Morawiecki, który dał kazał ministrom te nagrody zwrócić. I okazuje się, że wszyscy posłusznie nagrody oddają. To jest pańskim zdaniem forma, nazwijmy, takich działań populistycznych. Chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że ministrowie niewiele zarabiają, a służą ojczyźnie. Czy jest to taka normalna procedura, sposób działania właściwy premierowi? Ja dostrzegam w tym tylko populizm i taką ochotę, żeby przypodobać się opinii publicznej, bo na pewno większość potencjalnych wyborców PiS-u przyjmie taki gest z życzliwym zainteresowaniem. Niektórzy... Ale właściwie dlaczego, panie? Bo tak na zdrowy rozum, no to z tego by wychodziło, że ministrowie i wiceministrowie powinni być mało nisko opłacani i dużo pracować. Rozumiem, że tak jest oczekiwanie elektoratu. Tak, więc uważam, że spora część naszego społeczeństwa tak uważa. Natomiast no, premier powinien w tej sytuacji, skoro już wziął się za reorganizację czy restrukturyzację rządu, postawić parę rzeczy wprost, to znaczy czasami trzeba pójść też pod prąd. No. Według mnie, jeśli premier mówi, mam 126 ministrów i wiceministrów i ograniczę ich liczbę o 20%, no to jest taka próba budowania domu, zaczynając od komina, właściwie od dymu z komina. Bo najpierw premier powinien określić priorytety, do tych priorytetów przyporządkować potrzeby kadrowe i z tego powinna się narodzić także struktura liczbowa rządu. A jeżeli on mówi, no zmniejszymy, no to co, okazuje się, że poprzedni rząd, pani Szydło, był strasznie rozbudowany i właściwie pani Szydło powinna się z tego teraz wytłumaczyć. No ale premier mówi, że teraz on jako człowiek, który zarządzał wielkimi korporacjami, a faktycznie zarządzał przecież wielkim bankiem prywatnym, ma na to spojrzenie takie bardziej menadżerskie, bardziej urzędnicze czy administracyjne, no i dlatego ogranicza przerosty w administracji. No tak, ale rząd to nie jest bank nastawiony na zysk albo na łupienie obywateli, jak to się mówi, tylko rząd musi kierować się innymi kwestiami. W ustawie o Radzie Ministrów nie bez powodu zapisano, że kiedy premier składa dymisję, to razem z nim wszyscy ministrowie, wiceministrowie, wojewodowie i wicewojewodowie. Otóż chodzi o to, że ten następny premier ma wolną rękę, bo w ciągu 3 miesięcy musi podjąć decyzję, czy przyjmuje dymisję tej olbrzymiej grupy ludzi, czy też nie. W każdym razie ma wolną rękę i może skonstruować swój rząd jak potrzeba, ale właśnie wychodząc od potrzeb programowych, od priorytetów programowych. A pańskim zdaniem, jeśli popatrzymy właśnie na, teraz już nie na liczbę ministrów i wiceministrów, tylko na poziom ich zarobków, mniej więcej co pół roku pojawia się wielka afera polegająca na tym, że ci ministrowie i wiceministrowie dostają jakieś nagrody. No oni dostają te nagrody głównie dlatego, że mają stosunkowo niskie pensje i to jest forma ominięcia tych niskich, z punktu widzenia oczywiście administracji publicznej pensji. Czy to się jakoś daje z tego wyjść? Bo to mam wrażenie, że jest takie never ending story. No trzeba by podjąć odważną decyzję i powiedzieć premier i prezydent, właściwie premier, bo to jest najbardziej wyczerpująca intelektualnie i fizycznie posada w administracji. Oni muszą zarabiać więcej po prostu. I są na szczycie drabiny, i wszystkie płace są zależne od tego, ile premier i prezydent zarabia. Łącznie ze spółkami Skarbu Państwa, bo tu jest skandal największy. Wprawdzie obowiązują tak zwane rozwiązania kominowe. No jest ustawa kominowa, która teoretycznie... Tak. Ale przecież zarządy tych firm potrafią to pięknie obchodzić. W związku z tym, ponieważ jest przekonanie, że administracja zarabia za mało, no to się reguluje to za pomocą tych nagród. Czyli powoduje się, że ludzie zarabiają więcej, ale nie do końca według jasnych kryteriów. No i w związku z tym wszyscy są trochę takimi zakładnikami hipokryzji, bo każdy udaje, że zarabia mniej, a tak naprawdę zarabia więcej i w związku z tym zamiast w przejrzysty sposób ustanowić system zarobków, to tworzy się system na tyle nieprzejrzysty, żeby w tej mętnej wodzie przez różnego rodzaju ominięcia dostawać trochę więcej. Zgadzam się z panem. Jeśli jeszcze ten system nagród jest oparty na takich kryteriach nagrody za wykonaną pracę, za konkretne zadanie, to jeszcze można to uzasadnić. No ja pamiętam, kiedy byłem sam szefem rządu, my wtedy ciężko pracowaliśmy nad zakończeniem negocjacji otwierających drogę do Unii Europejskiej. Ja wtedy starałem się nagradzać tych, którzy prowadzili te negocjacje, którzy ciężko przy tym pracowali, ale miałem bardzo silną motywację, tak, odnosić dobre rezultaty, prowadzić te negocjacje, to ci się należy jakaś nagroda, ale niestety najczęściej to jest tak, że te nagrody są z zasady przyznawane, no należą się, no to się przyznają. No tylko sobie wyobrażam, jakby wyglądała sytuacja, w której obecny premier bądź większość sejmowa w PiS-ie ogłosiłaby, że w ramach projektu ustawy będzie podniesiona pensja dla premiera. Myślę, że to mogłoby się skończyć politycznie bardzo ryzykownie. No właśnie, i tu jest ten pies pogrzebany. Elektorat oczekuje czego innego. Tak, czego innego. No dobrze, a czego oczekuje elektorat lewicowy? Bo widzę, że pojawiła się informacja, że do walki o, właściwie zastanawiam się, o jakie jeszcze stanowisko, ale w każdym razie, że do polityki zamierza wejść Monika Jaruzelska, no i że ma już poparcie SLD. O jakie stanowisko, czy o co się będzie ubiegała Monika Jaruzelska, że to już wiadomo? No na pewno o udział w samorządzie, bo już to pani... Czyli w Radzie Warszawy? Czy? Tego jeszcze dokładnie nie wiemy. albo Rada Warszawy, albo Sejmik Mazowsza. A myślę też, że byłoby dobrze, gdyby ubiegała się o przyszły mandat poselski, startując do Sejmu. Pani Monika mówi, że unikała polityki, ale polityka sobie o niej przypomniała. No i niewątpliwie przypomniała sobie. Ja zresztą z panią Jaruzelską rozmawiałem już kilka lat temu o jakimś zaangażowaniu politycznym, ale ona wtedy nie miała takich pragnień. Teraz z oczywistych powodów zmieniła opinię. No i to dla SLD i w ogóle dla polskiej polityki może być bardzo dobre i ciekawe rozwiązanie. A czy to nie jest tak, że to jej wejście do polityki w tym momencie i to, co pan premier mówi o tym, że polityka sobie o niej przypomniała, to nie jest to, że pokazuje, że SLD jest w związku z tym partią interesów czy obrońcą interesów ludzi dawnego systemu? Gdyby SLD zajmowało się tylko tym, to można by taką tezę postawić, ale przecież tak nie jest. Natomiast przecież każda partia polityczna stara się docierać do rozmaitych grup elektoratu i to, że Sojusz odwołuje się do tych grup społecznych, które są w jakiś sposób emocjonalnie związane jeszcze z okresem Polski Ludowej, to nic złego. Wie pan, często mówimy o odpowiedzialności polityków, ale też jest odpowiedzialność wyborców. Ja pamiętam ostatnie wybory, kiedy na ulicach swojego okręgu wyborczego spotykałem wielu ludzi, którzy niewątpliwie byli związani jakoś z Polską Ludową, im, którzy mi mówili, wie pan, wy już tyle razy rządziliście, tyle razy na was głosowaliśmy, to my teraz spróbujemy coś nowego. Na przykład zagłosujemy na Kukiza, albo na Zandberga, albo na Nowoczesną. No i teraz się przekonują. Czy co, rozumiem, że z pańskiego punktu widzenia to jest powrót synów marnotrawnych, tak? Dlatego, że wie pan, przez wiele lat elektorat w Polsce przyzwyczaił się do takiej myśli, że no co z tego, że jedni zastąpią drugich? Przecież niewiele się zmieni. No, w niuansach się może zmieni. Ale przecież ten model liberalnej demokracji realizowany od 1989 roku, zasady kształtowania gospodarki, wolności i praw obywatelskich, rozdziału władz, przecież to się nie zmieni. Ale teraz ci ludzie już wiedzą, że może się zmienić i w moim pojęciu to jest ciekawe doświadczenie o tyle, że więcej ludzi niż kiedyś zaczyna sobie uprzytamniać, co oznacza kartka wyborcza. Że za pomocą tej kartki wyborczą zmienia się własną teraźniejszość, ale także i własną przyszłość. No tak, ale czy popularność, bo rozumiem, że skoro SLD mówi o poparciu dla Moniki Jaruzelskiej, ona sama, jej głównym, że tak powiem, biletem do wejścia do świata polityki jest nazwisko Jaruzelskiego, to oznacza, że to nazwisko jest tam popularne. No, to jest dosyć banalny wniosek, ale taki trzeba by postawić. No ale z tego by wynikało, że to wszystko, co wiadomo jednak o działalności generała Jaruzelskiego i w roku 68, w czasie czystek w wojsku i później, jest przez dużą część elektoratu, pańskiego elektoratu, aprobowane przez pana, panie premierze. Bo jest ważny tak zwany bilans. W polskiej polityce nie ma tylko aniołów i tylko szatanów. Są ludzie o różnych odcieniach doświadczeń. Zresztą tak jest na całym świecie. Jeżeli na przykład ja słyszę tezę, że stopnie oficerskie będą tracić ludzie, którzy występowali przeciwko polskiej racji stanu. No dobrze, a zamach majowy Józefa Piłsudskiego, to było zgodne z polską racją stanu, czy nie? Wtedy, ówczesną. No ja uważam, że nie było zgodne. Ale to nie przeszkadza, że Józef Piłsudski jest na pomnikach i na jego nazwisko krasi wiele polskich ulic. Więc w sumie ważny jest globalny bilans, ocena. I dla wielu ludzi z tego elektoratu lewicowego postać generała Jaruzelskiego wypada pozytywnie. Co więcej, niezależnie czy mu odbiorą ten stopień generalski, czy nie, to będzie zawsze generał Jaruzelski. Dla mnie też zawsze będzie generał Jaruzelski. Skoro mówimy o wyborach samorządowych i o Warszawie, pojawiła się też taka informacja, że gdyby zdecydował się tam startować Robert Biedroń, to SLD by go poparło. Państwo mają jakiegoś swojego własnego kandydata? Czekają na kogoś? Czy ta informacja jest prawdziwa? No nie wiadomo, co Robert Biedroń zrobi. Według mnie Robert Biedroń powinien ubiegać się o powtórzenie wyboru prezydenta Słupska. Dlatego, że jeśli sygnalizuje, iż może startować gdzie indziej, no to stawia w trudnej sytuacji mieszkańców Słupska, którzy na niego głosowali. Gdyby to były wybory prezydenckie... No on może powiedzieć, że tak dobrze, tak sprawdził, że teraz po Słupsku bierze Warszawę. Gdyby to były wybory prezydenta kraju, no to oczywiście to jest inna sytuacja, ale przejście z prezydenta jednego miasta, żeby zostać prezydentem innego miasta, to jest bardzo ryzykowne. Ja jeszcze nie wiem, kto będzie kandydatem SLD. Do 10 maja te wszystkie rzeczy zostaną rozstrzygnięte. No ale niewątpliwie Sojusz musi mieć w tej sprawie jasne stanowisko, bo jest zbyt poważną partią, żeby nie mieć żadnego kandydata. A propos kandydatów i wyborów, wszystkie sondaże pokazują stały, choć może nie jakiś oszłamiający, ale jednak wzrost poparcia dla SLD. W większości sondaży to jest w tej chwili około 7, 8, nawet 9%. Co oznaczałoby, że SLD może wrócić do tej krajowej, wielkiej polityki. Nie wiadomo jeszcze oczywiście na jakiej pozycji. Z pana punktu widzenia, co jest przyczyną tej sytuacji? Włodzimierz Czarzasty w tej trudnej sytuacji radzi sobie zupełnie dobrze. Jest bardzo aktywny razem ze swoimi kolegami. Ale też jeśli PiS pójdzie dalej tą drogą takiego wykluczania z coraz to nowych grup społecznych, dawania im do zrozumienia, że są obywatelami drugiej kategorii, mam na myśli te degradacje, rozmaite rozwiązania opresyjne, to już nie musi być robić. Ale PiS mówi, że degradacja to jest forma, prawda, symbolicznego powrotu do niepodległej Polski i pożegnania się z komunistycznym dziedzictwem. PiS tak mówi, ale to jak chce być konsekwentny, no to niech ludzie PiS-u złożą wszystkie swoje dyplomy, które otrzymywali w komunistycznych uczelniach, niech złożą wszystkie świadectwa szkolne, które otrzymywali w komunistycznych szkołach i tak dalej. No to jest po prostu... rzecz, już nie wiem, czy bardziej tragiczna, czy humorystyczna, to co mówią. No w każdym razie, jeśli to się dalej będzie pogłębiać, to SLD nie musi wiele robić, dlatego że ci ludzie, którzy będą wypychani z takiego życia publicznego... No, ale w sensie politycznym, ten zasób... Jakie mają wyjście? No będą wracać do Sojuszu Lewicy. Ale w sensie politycznym, to z jakiego elektoratu sądzi pan, że jest największy przepływ do SLD? Ja myślę, że z Platformy, bo tu zawsze były takie jasne przepływy, i z Razem i z Nowoczesnej. A tak może i z PiS-u. Mnie trochę na początku zdumiała deklaracja pani Marii Kiszcza, która powiedziała publicznie, że właśnie głosowała na PiS. No ale powiedzmy sobie szczerze, że tego typu wyborców to chyba PiS wielu nie miał, jak Maria Kiszcza. Ciekaw jestem właśnie, jak to było. W każdym razie ciężka praca SLD procentuje, a także to, co się dzieje w Polsce wokół SLD. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Leszek Miller, były premier. Dziękuję panu bardzo. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert, na przykład za laptop Lenovo, szybki procesor Intel Core i5, zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz Plastra Moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Artur Ewartowski. Być może już dzisiaj domniemany sprawca zabójstwa i wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu odpowie na pytania śledczych. Tomasz J. wczoraj został wybudzony ze śpiączki, jest przytomny, oddycha samodzielnie i jest z nim kontakt. Zgodę na jego przesłuchanie musi teraz wydać lekarz. Według śledczych mężczyzna mógł rozszczelnić instalację gazową w kamienicy i doprowadzić do wybuchu, żeby zatuszować zabójstwo żony. Mija 38 lat od katastrofy polskiego samolotu IU-62 Mikołaj Kopernik. 14 marca 1980 roku o 11:15 maszyna lecąca z Nowego Jorku do Warszawy rozbiła się w pobliżu lotniska Okęcie pod Warszawą. Zginęło 87 osób, w tym 77 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród ofiar była m.in. piosenkarka Anna Jantar, a także 22 członków amatorskiej reprezentacji bokserskiej Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj zostanie powołany rząd federalny Niemiec, na którego czele stanie Angela Merkel. Będzie to już jej czwarta z kolei kadencja. Przed południem odbędzie się głosowanie w Bundestagu, następnie nominacja w Pałacu Prezydenckim, a po niej zaprzysiężenie nowej szefowej rządu w parlamencie. Już jako urzędująca kanclerz Merkel przedstawi w Bundestagu członków nowego gabinetu. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Zmiany w prawie pracy coraz bliżej. Komisja kodyfikacyjna ma dzisiaj przegłosować ostateczne propozycje. Członek komisji, profesor Jacek Męcina, wyjaśnia niektóre poprawki w indywidualnym prawie pracy. Opiera się na takiej filozofii, aby wzmocnić znaczenie pracy w ramach stosunku pracy, ale też dać wiele elementów nieznanej dotychczas na polskim rynku pracy elastyczności. Praca dorywcza, praca sezonowa, praca tak zwana nieetatowa, a więc taka, która się włącza dopiero wtedy, gdy realne potrzeby po stronie pracodawcy się pojawiają. Przewodniczący komisji, wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki uważa, że przygotowywany kodeks pracy będzie korzystny zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Można podać przykłady regulacji, które różnicują przepisy w zależności od liczby zatrudnianych pracowników. Z drugiej strony nadają takiej skuteczności regulacjom ochronnym. 14-osobowa komisja kodyfikacyjna prawa pracy została powołana jesienią 2016 roku. Milenialsi wolą pracę w korporacji. Według raportu firmy doradczej Deloitte ponad 60% osób urodzonych od początku lat 80. do drugiej połowy 90. chciałoby pracować na etacie. Michał Olbrychowski z Deloitte wyjaśnia, że tak zwane pokolenie milenialsów uważa, że praca nie może im odbierać czasu na życie prywatne. Młode osoby chcą ograniczać stres w pracy, żeby ten work-life balance, o którym tak dużo mówimy, faktycznie sprawdzał się także w życiu, a nie tylko w teorii. I wydaje mi się też, że bardzo ważna jest teraz kultura pracy. Młodzi ludzie zwracają na to naprawdę uwagę. Chcą, żeby była taka kultura bardziej dzielenia się wiedzą, chcą, żeby była kultura doceniania. Firma Deloitte przepytała prawie 6 tysięcy osób urodzonych po 80 roku, od Estonii po Albanię. W Polsce było to ponad 2,5 tysiąca studentów i absolwentów szkół wyższych z dużych miast. Po 9:30 w Trójce Informator Ekonomiczny powiemy m.in. o zrujnowanych 20-latkach. Dzisiejsza Rzeczpospolita publikuje raport o, jak to ujęto, dramatycznie rosnącej liczbie dłużników poniżej 25 roku życia. Do usłyszenia. Pochmurno i deszczowo, na północy śnieg i deszcz ze śniegiem w górach. Sam śnieg, na Podkarpaciu burze mogą się pojawić. Wiatr umiarkowany nad morzem, a także w górach porywisty. Ciśnienie niskie, ale sobie rośnie. Temperatura od 2 stopni w Trójmieście, 4 w Świnoujściu i Elblągu, 6 w Warszawie, Grudziądzu i we Włocławku, 9 stopni w Warszawie, w Łodzi i w Krakowie, najcieplej w Przemyślu, 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić energooszczędną pralkę? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert.

opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii, fałszywa świadomość. Ale jak wiadomo, są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. A kto wygra? No muszą się Państwo jeszcze uzbroić w cierpliwość. Na razie głosujemy. Głosujemy na Srebrno Ustych. Proszę odwiedzić stronę internetową, tam wszelkie ważne informacje. Tam także można głosować. A za chwilę rozkład jazdy i to muzyczny nawet. Se on. Miten luulet öpönnässä, jos me kohta touhuttaisiin jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhaan notkumaan. Näin on, näin on. Älä luule, että olen susta kiinnostunut, en mä ole mikä helppo laki, mikä luulet olevasi moko makinamme karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käyvimme käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa, se luo niin kivan tunnelman, ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia, et sä ole tatsu, niin sä olet aivan tavallinen hallittava pevon alle. Näin on. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Dzień dobry ponownie. Czy poznają Państwo tę panią? Na pewno. Wczoraj się z nią słyszeliśmy. Dlatego, że wczoraj słyszeliśmy nowe nagranie. Nagranie Like Rolling Stone Boba Dylana. To dziś przypomnę tylko. I dawne nagranie i oczywiście o kogo chodzi. Chodzi o Julię Marcel. Za kilka godzin będzie gościem Anny Gacek w programie Magazynek. No i ta piosenka Boba Dylana na pewno też będzie jednym z tematów rozmowy. Teraz wreszcie piosenka ukazała się na singlu, a na spotkanie zapraszam po godzinie 15 w imieniu Ani. Goście odwiedzą też Agnieszkę Szydłowską w programie Alternatywnym. Najpierw będzie to Daniel Spaleniak, chłopak z gitarą o mocnym głosie. Za dwa dni premierę będzie miała jego trzecia płyta zatytułowana Life is Somewhere Else. Sit on the side of the road, sitting 'cause my car is broke. Just try to forget that I'm losing my breath, trying to get on. Daniel Spaleniak u Agnieszki Szydłowskiej, pretekstem do spotkania z Igorem Boksem, prywatnie znanym jako Igor Pudło, czyli połową duetu Skalpel, jest także jego nowa płyta, album Fiodor, ukazał się w miniony piątek. To jest efekt tworzenia muzyki na zamówienie do sztuki teatralnej, do której nigdy ona tak naprawdę nie trafiła. ta muzyka. Ale pozwólmy Igorowi opowiedzieć o tym swoimi słowami. Na spotkanie z Danielem Spoleniakiem i Igorem Boksem w imieniu Agnieszki Szydłowskiej zapraszam dziś po godzinie 19. Któż mógł przypuszczać w latach 90., gdy oglądaliśmy, bo przecież oglądaliśmy, słuchaliśmy, bo przecież słuchaliśmy koncertów z serii MTV Unplugged w wykonaniu Nirvany, Erika Claptona, Page Planta czy Alice in Chains, że kiedyś nagrywać je będą także i polscy wykonawcy. Do tej pory na liście znajdowali się m.in. Hej, Wilki, Ostry czy Kaja. A dziś wiemy, że wkrótce dołączy do nich Brodka. Nasza wokalistka zarejestruje swój koncert 12 kwietnia w Lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Na scenie mają pojawić się różni goście, ale jeszcze nie wiadomo, kto to będzie. No i ciekawe, czy ten utwór także w wersji akustycznej się pojawi. Brodka, MTV Unplugged, to już niebawem. Po 7.25 zadaliśmy Państwu pytania. Pytanie właściwie jedno w konkursie, no i to jest ten moment. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. W którym dowiemy się, kto otrzymuje nagrody. Nagrody są trzy pakiety. Taki pakiet to oczywiście przede wszystkim możliwość wyprowadzenia jednej z reprezentacji w najbliższym meczu polskich piłkarzy na boisko, tak zwana dziecięca eskorta, a do tego jeszcze osoba towarzysząca i dwie dodatkowe osoby będą mogły wejść na stadion. Trzy takie pakiety. Pytaliśmy o to, którego piłkarza z historii futbolu chciałabym wyprowadzić na boisko i dlaczego. Nagrodziliśmy trzy osoby, no więc tak. Pierwsza osoba to pani Renata z Poznania, a odpowiedź to Paolo Maldini, ponieważ był dla mnie najprzystojniejszym piłkarzem. Jako 12-letnia dziewczynka jechałam na kolonie z plakatem reprezentacji Włoch. Pani Renata z Poznania wejdzie na mecz wraz z synem Bartkiem, który w dniu meczu będzie miał urodziny. I będzie wyprowadzał jedną z reprezentacji. Druga odpowiedź to pan Bartosz z Siemiatycz. Wyprowadziłbym Gianluigiego Buffona, który udowadniał, że choć piłka jest okrągła, to bramka jest jedna. Przeciwnika. Pan Bartosz z synem Szymonem. Trzecia odpowiedź to pan Adam z Chrząstowic. Chciałbym wyprowadzić na Murawę Józefa Młynarczyka za jego rogaty charakter, piękne parady i zieloną bluzę, w której go pamiętam pan Adam wraz z córką Gabrielu. 3 nagrody rozdane. Jutro też będziemy mieli takie nagrody. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 10,5 minuty 9. Zapraszamy do Trójki. Już dziś z panem rozmawialiśmy, drogi doktorze, ale dziś jeszcze ponownie, bo będziemy mówić o wybitnym umyśle. Tak myślę. Pięknym i odważnym. Umyśle. Tak, Stephen Hawking odszedł od nas. Dowiedzieliśmy się o tym dziś rano. Myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tej osobie, bo to jeden z najwybitniejszych umysłów. Na pewno współczesnych, na pewno fizyk, którego gdybyśmy zrobili sondaż taki ogólnoświatowy, nie wśród fizyków, ale w ogóle wśród ludzi, jakiego znasz taką fizyka? Granicę pewnej hermetycznej jak sfery. Najbardziej tak. I tutaj naprawdę, bo mówisz, że chwilkę porozmawiamy, no, szukam w głowie, o czym można by powiedzieć, mówiąc tylko chwilkę. I wydaje mi się, że takim zdaniem, które gdzieś sobie nawet wynotowałem, jest to, że on był niezwykle odważnym człowiekiem. I człowiekiem, który nie uznawał żadnych granic. I to w każdym aspekcie swojego życia. Począwszy od swojej głębokiej niepełnosprawności. Która go ograniczała bardzo. Która w zasadzie zamykała ten umysł w ciele totalnie sparaliżowanym. To znaczy on nie był w stanie wykonać żadnej czynności samodzielnie, łącznie z komunikowaniem się z światem. Miał specjalną aplikację, miał specjalne urządzenie, które pozwalało jak gdyby wybijać, dyktować literki za pomocą niewielkich, bardzo zresztą też ograniczonych, coraz bardziej ograniczonych ruchów palcem, co nie przeszkadzało mu, i właśnie dlatego mówię o tych granicach, co nie przeszkadzało mu absolutnie w tym, żeby przekraczać granice intelektualne. Był fizykiem, teoretykiem, matematykiem, w zasadzie człowiekiem, który zajmował się rzeczami tak abstrakcyjnymi, że nawet dla wielu fizyków, kolegów po fachu, czytanie jego prac było niezwykle trudnym wyzwaniem intelektualnym. Zajmował się czarnymi dziurami, z tego jest chyba najbardziej znany, jeżeli chodzi o tą część czysto naukową. Zajmował się osobliwościami, czyli takimi miejscami, w których jakby to powiedzieć, w których albo grawitacja, albo gęstość masy jest w zasadzie nieskończona. Stworzył takie twierdzenie o osobliwościach, zresztą z Sir Rogerem Penrose'em, drugim bardzo znanym brytyjskim fizykiem. To jest też ciekawe, bo oni próbowali w zasadzie, no, stworzyli twierdzenie, które zamyka w jakieś naukowe klatki coś, o czym wiemy, że tam w środku nie obowiązują prawa fizyki. To jest bardzo ciekawe. Zajmował się też grawitacją kwantową. Mówił o wielu rzeczach, mówił o sztucznej inteligencji, zabierał głos, gdy mówił o podróżach w kosmos, o życiu we wszechświecie, także o zmianach klimatycznych. Także być może on był, albo inaczej, nie tyle być może, ile na pewno on był najbardziej znany nie z tego, że był fizykiem, tylko z tego, że w 1988 roku napisał książkę Krótka historia czasu. Tak, to jest książka. Właściwie, to jest niesamowite, bo on powiedział coś takiego, tak, on powiedział coś takiego, że jego marzeniem jest napisanie książki, którą o fizyce, którą sprzedawaliby na lotniskach, czyli dla bardzo szerokiego odbiorcy. I to mu się udało. Jako osoba, no, która popularyzuje naukę, ja wiem, jakie to jest bardzo trudne. Ja też wiem, że standard, jaki on wyznaczył, nie będzie przekroczony przez wiele, wiele, wiele lat. Trudno to sobie wyobrazić, ale na liście bestsellerów brytyjskiego Sunday Timesa ta książka przez 237 tygodni nie schodziła w ogóle z tej listy. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek jakakolwiek inna książka schodziła, była tak długo na tej liście, natomiast na pewno nie dotyczyło to żadnej książki popularno-naukowej. On spopularyzował fizykę i to jest kolejny raz, nie uznawał żadnych granic. No właśnie, to jedno zdanie, gdybyś miał powiedzieć o nim, to było by to zdanie? Nie, tak. Nie uznawał żadnych granic. Nie uznawał granic. Jak w wieku chyba 60, tak, to było dokładnie na 65. jego urodziny, ogłosił światu, że chce poczuć chce wziąć udział w misji takiej na sub, w locie suborbitalnym i chce poczuć nieważkość, co dla wielu osób totalnie sprawnych jest nie do zrobienia z różnych względów. On to zrobił, zaledwie kilka miesięcy później wziął udział w takim rejsie samolotu specjalnie dostosowanego do szkolenia tych, którzy uczą się funkcjonować w nieważkości. Samolot wlatuje na dosyć dużą wysokość, po czym w cudzysłowie wyłącza silniki i spada. I w środku tego samolotu jest rzeczywiście nieważkość. On tego doświadczył. Są piękne zdjęcia. Zresztą przed chwilką na Facebooka Nauka to lubię, na który zapraszam, wrzuciłem takie zdjęcia i taki, no i powiedzmy tekst na temat jego życia. On tego doświadczył, a po tym powiedział: po raz pierwszy od 40 lat mogłem się poruszać bez wózka inwalidzkiego. Stephen Hawking. Na pewno będziemy wracali dziś do tej postaci. Dziękuję. Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Tomasz Rożek. Bardzo dziękuję. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Kończymy. Mówimy Państwu do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 5 minut 9. Zapraszamy